صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bir oyun ve eğlence olan dünya hayatı, insanların az bir vakit yaşadıkları, nimetlerinden azca faydalandıkları bir geçiş yeridir. Müminlerin bu dünyaya karşı olması gereken tavrı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından şöyle bildirilmişti. Tıpkı bir ağacın altında dinlenen ve sonra yoluna devam edecek olan bir kişiydi mümin. Dünyada zahit olarak yaşayan ve ahirette de zahit olarak yaşamak isteyen için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerin hayat dosturlarını dünyada şu hadisle beyan etmiştir. Bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Men ye'huzu anni ha'ula'il kelimat. Benden bu kelimeleri kim alacak? Fe'ya'lemu bihinne. Ve onlarla amel edecek. Ev yu'allemu men ya'melu bihinne. Ya da onları kendisiyle amel edecek birisine öğretecek. فقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه şöyle diyor. قلت أنا يا رسول الله. Ben hemen atıldım ve ben ya Resulallah dedim. فأخذ بيدي elimden tuttu. فعد خمسا ve bana beş şey saydı. وقال ve buyurdu ki اتق المحارم تكون أعبد الناس. Haramlardan kork. İnsanların en abidi, insanların en çok ibadet edeni olursun. وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَعْنَ النَّاسِ Allah'ın sana taksim ettiğinden razı ol, insanların en zengini olursun. وَحْسِنْ اِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا Komşuna iyilik et, insanların en emini ve imanı kamil olursun. وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا Kendin için istediğini insanlar için de iste ki sahih Müslüman olursun. وَلَا تُكْثِرُ الدَّحْكَ Gülmeyi çoğaltma, çok gülme. فَاِنَّ كَسَتَ الدَّحْكِ يُم۪يتُ الْقَلْبَ Muhakkak ki çok gülmek kalbi öldürür buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim benden bazı kelimeler alacak, hem amel edecek, hem de kendisiyle amel edecek kişilere öğretecek diye buyurduğunda, Ebu Hureyre radıyallahu anhu hemen ben ya Resulallah diye buyurdu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve ona 5 şey saydı. Allah'ın haramlarından kork. İnsanların en çok ibadet edeni abidi olursun. Allah'ın sana verdiğinden razı ol. İnsanların en zengini ve en ihtiyaçsızı olursun. Komşuna iyilik et. Tam bir emin mümin olursun. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki tam bir Müslüman olursun. Çok gülme. Çünkü çok gülmek kalbi karartır buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, terbiye ve eğitimini Allah'tan almış, insanların ve cinlerin en şereflisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ashabını ve ümmetini işte bu 5 şey ile eğitiyor. Önemine binaen önce insanların kendisine kulak vermesini sağlıyor, ardından onunla amel etmekte hakkını kimin verebileceğini soruyor. Şüphesiz ki bu soru da aslında tüm insanların bütün güçlerini harcayarak amel edemeyecek olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu soru ile önce onunla amel edeceğine söz almakta ve ondan sonra da aslında bunlarla amel etmenin ancak kendini zorlayan, önemseyen ve ihtimam gösteren kişi için kolay olabileceğini açıklamakta. Bütün haramlardan sakınarak gözleri, kulakları ve azaları korumak, hele yaz mevsiminin tekrar geriye geldiği, ölü toprağın tekrar dirildiği, haramın tekrar dirildiği bu mevsimde onlara tahakküm etmenin zor olduğu bir aşikardır. Buna rağmen haramlardan Allah'a sığınmak, Allah'ın emirleri ile terbiye olmamış, kanaat ve istekleri Rahman'ın ayetleri ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve öğretileri ile yoğrulmamış, devamlı daha fazlasını isteyen bir nefis ile mücadele ederek onu sahip oldukları ile yetinmeye alıştırmak, ona bunu kabul ettirebilmek elbette hiç kolay olmasa gerekir. Allah'ın zikrinden, edebinden, terbiyesinden ve lütfundan hiç nasip almamış, devamlı olarak daha fazlaya ve daha harama alışan, kanaatten anlamayan, elindekiyle yetinmeyen bir kalbi zapt etmenin kolay olmadığı aşikardır. Bundan sonra sana kötülük eden komşu ile iyi geçinmek, belki inancından ve İslami şiarlarından dolayı seninle dalga geçen, arkandan konuşan ya da arkandan diş bileyen, yüzüne karşı gülen münafık komşularla iyi geçinmek, gerçekten de zor olan ancak Allah'a dayanıp, ona tevekkül edip, ona dua edip, ondan yardım isteyenlere kolay olan bu davranışı herkesin yerine getirebilmesinin zorluğundan dolayı Efendimiz bunlarla kim amel edebilecek ve amel etmek isteyenlere de öğretecek diye buyurmuştur. Kendin için istediğini başkası için de isteyecek ve yine az ağlayıp çok gülerek dünyada şen şakrak yaşamak için vur patlasın, çal oynasın türünden değil. Kalbi daima toptan Allah'a sürüleceğimiz o günün dehşetiyle çarpan, ölümden sonra tekrar dirilmenin ve Allah'a hesap vermenin korkusu ile dolu olan iman ve küfür arasında, ümit ve korku arasında yaşayan bir insan olarak yaşamak her insanın güç yetirebileceği değil, ancak Allah'tan hakkı ile korkan zahit insanların davranışları olabilir. Sevgili dinleyenler, işte bunlar bu dünyada zahit olarak yaşamak isteyen, Allah'tan hakkıyla korkarak yaşamak isteyen müminlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğütlerdir. İşte bu öğütlere herkesten daha çok hevesli olan sahabi ise hemen ortaya atılıp "Ben ya Resulallah" diyen Ebu Hureyre radıyallahu anhudur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle düşünüyordu: Allah Resulü eğer bir şey söylüyorsa ve eğer birini seçmek istiyorsa bu muhakkak ki hayırlı bir kişi olur ve yine bu iş muhakkak ki hayırlı bir akıbeti olan bir iştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştukları hem dünyevi hem uhrevi faydalar veren bir gerçektir. Öyleyse hem dünyaya hem ahirete ait olan bu hayırlardan uzak kalmamak gerekiyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bunun için hemen atıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hemen elinden tuttu. Allah'a kul olmak, tam bir mümin olmak, Allah'a ibadet etmek, haramlarından kaçınmak noktasındaki şevkini tebrik için elinden yakaladı. Allah'a ibadetle ona hakkıyla kul olmaktaki şevkinden dolayı elinden tuttu ve bu beş hususu ona öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adetinden olan bu uygulama birçok hadislerde uygulanmıştı. Önemine binaen önce dikkatleri celbeder, ardından hayati meseleye sahip olan durumu arz ederdi. Hatta öyle ki belki duymayanlar duyanlardan daha iyi amel ederler diye de bunları öğretecek ve de amel edecek kim vardır diye soruyordu. Orada olmayanlara da öğreterek hem ilmin yayılmasına yardımcı olacak hem de umulur ki kendisine aktarılan daha güzel fıkh eder ve Allah'a daha güzel ibadet eder diye öğretilmesini, kul olmasını istiyordu. İşte bu ruh haleti içinde bulunan insan elbette Allah'a daha güzel kul olmak, bu övgülere ulaşmak için can kulağı ile dinleyen Ebu Hureyre'ye ve tüm müminlere şöyle buyuruyordu: Haramlardan sakın, insanların en abidi sen olursun. Sevgili dinleyenler, bir insan dünya ve ahirette Allah Azze ve Celle'nin kendisine vereceği o rahmet ve lütfundan dolayı haramlardan kaçarsa, kendini tüm nimetlerden soyutlarsa, bu sefer Allah ona tüm nimetleri ayağına gönderir. Çünkü bir imtihan olarak insanları dünya nimeti ile imtihan eden Allahu Teala katında bu dünyanın hiçbir değeri olmadığı gibi onların ahiretteki derecelerini de arttırmak istemektedir. İnsanları bütün kötülüklerden temizlemek isteyen Allah onları haramlardan uzak durmaya çağırırken şeytan ise onları haramlara ve fahşaya çağırarak onları ateşe sürüklemek istemektedir. Isınan hava ile birlikte asıl olarak kalbinde fahşa ve münker bulunan, kalbinde zinetlerini açma, insanları ifsada sürükleme niyeti olan ne kadar çok insan olduğunu görüyoruz. Şeytanın çıplaklığa, fahşaya ve münkere olan çağrısına icabet eden kadın ve erkekler koşar adımlarla ateşe gidiyorlar. Halbuki Allah ve Resulü onları selam yurdu olan adın cennetlerine davet ediyor. Haramlardan uzaklaşan, aynı zamanda kendisine verilene kanaatkar olan, hep daha fazla tamah etmeyen bir kalple yine selamete erecek olanlar bu kalp sahipleridir. Sevgili dinleyenler, hadisin diğer bölümünde komşuya iyilik etmekle kamil iman mertebesine erişileceğine işaret vardır. Mümin sadece kendini düşünen, nefsi nefsi diyen değildir. Komşunun kötülüğünden, şerrinden emin olmak adına dahi olsa onunla komşuluk etmek imanın ikmalinden sayılmaktadır. Aynı şekilde kendisi için istediğini başkası için de istemek yine kamil mümin olmaya sebep olmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadisin son kısmında ise çok gülmenin kalbi öldürdüğüne işaret vardır. Allah'a imanın, haşyetin ve umudun taşındığı asıl mekan olan kalp, eğer bunların haricinde şeytani uğraşlarla meşgul olursa Allah'ın haşyeti ve umudu gider. Kalp hangi hal ile meşgul olursa o hal ile hemhal olur. Dolayısıyla Allah bir insanda iki kalp yaratmamıştır. Kalpte ya hidayet vardır ya da delalet vardır. Delalet olan kalpte hidayet olmayacağı gibi hidayet olan kalpte de delalet olmamakta. Fakat kalbinde Allah'a iman olmayan, hidayet olmayan kişinin gönlü ve kalbi bomboştur. Bunun için şeytan o boş kalbi istediği gibi doldurabilmektedir. Kalpte delaletin ve şeytanın tahakkümünün olduğunun en büyük belirtisi kişinin çok gülmesi ve kendini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmasıdır. Aslında çok ağlamanın, çok tefekkür etmenin ve çokça zikrederek tevbe etmenin mekanı olan kalp, çok gülmekle, çok konuşmakla meşgul edildikçe şeytan o kalp sahibinin dalaletini arttırır. Bununla birlikte bu dalaleti de ona güzel ve şirin gösterir. Kahkaha ile gülmek şeytandandır. Gülmekle dünyadaki asıl gayeden insan uzaklaşır. Dünyanın zevk ve sefasına takılır. Asıl hayat olan ahiretten gafil kalır. Kalp bu halette iken Allah'a ibadet etmesi, ondan korkması, ona yalvarması artık mümkün değildir. Bu halet şeytanın kişiye tahakküm ettiği haldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu: eğer benim gördüklerimi siz görseydiniz az gülerdiniz, çokça ağlardınız. İkazı üzere uyarılan müminlerden olabilmek temennisi ile Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman.